yaşanmaz ama bu kadar da fazla. Doldurdum ceplerimi diye Mehmet ye. Doldurdum ceplerimi diye Mehmet ye. Her gelen umut verdi, çözecek bütün derdi. Çok umut cebi deldi ye Mehmet ye. Çok umut cebi deldi ye Mehmet ye. Umut fakirin ekmeği ye Mehmet ye. Ekmek bitmez pekmez yetmez ye Mehmet ye. Umut fakirin ekmeği ye Mehmet ye. Ekmek bitmez pekmez yetmez ye Mehmet ye. Yeah.